Так само вирішалось питання на конт Макея, як викрасити його в список чорних. І тому під час інфобюлетні, ми протестували, що Макея хочуть викрасити з списку чорних списку. Ми лічимо, що він заслуговує того, як залишатися нев'язним у Європу. І як стало відомо, у виніку обміркування міністр заміжних справ у Білорусі Владимир Макей застанеться у списі офіційних особ у Білорусі, яким заборонений уїзд у Еврозв'яз. Неглядячи на те, що попередній міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов був виключений зі спису особ, які підпадають під візову заборону. Ось як потлумачив сьогоднішнє рішення один з політиків, хто приймав уділ у голосуванні по опозиції Еврозв'язу, шведський міністр заміжних справ Карл Більд. Макей знаходиться у чорному списі з причини поводженого на своїй попередній посаді. І в цій справі немає ніяких зменів. Але це не замінає нам тримати контакт з ним. Ми з ним у повному телефонному контакті. І так виглядає справа так само з білоруського боку. Він був у Нью-Йорку, де, до речі, він відмовився зустрітися з намісником генерального секретаря ААН Яном Еліасоном, бо Ян Еліасон – швед. Білоруський МЗС уже прийняв відказ на рішення Еврозв'язу. Поводле пресового секретаря МЗС Білорусі Андрія Савіних, білоруський бок не буде піддаватися тиску. Ми лічимо, що така політика Еврозв'язу не сумішальна з добросусідськими взаємовідносинами. Передолення існуючих різноголосів можливе тільки на основі руху боків на зустріч один одному. І після обвістки інформація про працю уладкування былого міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова. У чим мети політичної реформи, обвішаної Олександром Лукашенком? Чи умацує ягоною владу перетворення Білої Русі у партію? Якою буде реакція Заходу на гэтае пераўтварэнне? Названыя пытанні ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Вольга Абрамова і Віктар Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцент слухайце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сергій Мартынаў, які раней займаў пасаду міністра замежных справ Беларусі, праца ўладкаваны. Яго прызначылі спецыяльным прадстаўніком холдынгу «Руснефць» у Беларусі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба нафтавай кампаніі. У сферу адказнасці Мартынава будзе ўваходзіць паглыбленне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва кампаніі Беларусі, удзел у распрацоўцы і рэалізацыі перспектыўных нафтагазавых праектаў як у Беларусі, так і ў іншых краінах. Чаму былыя беларускія чыноўнікі трапляюць на службу ў расійскія кампаніі? Дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка мяркуе, што Мартынаў ўжо не першы з былых чыноўнікаў, каго купіў расійскі бізнес. Отличная должность для того, чтобы поправить материальное положение, которое было скромным. В Луколе работал Урал Латыпов. Это такой русский вариант, когда чиновники высокого ранга переходят в крупные компании, особенно газовые и нефти, зарабатывают и являются лоббистами. Белорусская власть не может создать условия для жизни тех людей, которые находились длительное время при президенте. Там деньги. Это нормальная скупка чиновников. Его взяли, потому что он умеет открывать двери в администрации, в правительстве для лоббирования сделок. Меркуе Леонид Заика. Тым часам расійская кампанія «Транснафта» прапануе скарэктаваць міжурадавыя пагадненні з Беларусю, якія тычацца паставак нафты. Пра гэта заявіў намеснік віцэ-прэзідэнта трубаправоднай манаполіі Ігар Кацал. Ён патлумачыў гэта тым, што кампанія, пастаўляючы нафту ў Беларусь, страчвае тарыфную выручку, бо транспартаваць сыравіну па трубе танней, чым праз парты. Апроч таго, расійская дзяржава страчвае мыта. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі. Ігар Кацал распавёў, што даволі працяглы час у Беларусь без мыта пастаўлялася каля 18 мільёнаў тонн нафты. У 2010 годзе ўрад Расіі вырашыў пастаўляць на беларускі НПЗ 6 мільёнаў тонн безмытна і яшчэ столькі ж з мытам. У 2011 годзе зноў вярнуліся да 18 мільёнаў тонн безмыта. А ў 2012 годзе аб'ём паставак вырас да 21,5 мільёна тонн у год. Пры гэтым нафтапрадукты з Беларусі ідуць на экспарт. паводле Кацала, замест гэтага 3,5 мільёна тонн нафты можна накіраваць у далёкае замежжа праз порт Усть-Улуган. Паводле прадстаўніка Транснафты, ва ўмовах прафіцыту экспартных магутнасцяў сістэмы магістральных нафтаправодаў, безумоўна, трэба карэктаваць міжурадавыя пагадненні з Беларусю. Аднак пастаўкі нафты ў Беларусь у 4 квартале гэтага году ўжо скарочаныя. Пра гэта паведаміў 12 кастрычніка старшыня канцэрну Белнафтахім Ігар Жылін. Ці не звязаныя гэтыя скарачэнні паставак з заявамі прадстаўніка Транснафты пра перагляд міжурадавых пагадненняў з Беларусю, якія тычацца паставак нафты? На гэта прэс-сакратар Транснафты Ігар Дзёмін сказаў корэспандэнту «Свабоды», што пастаўкі ажыццяўляюцца паводле графіку, які фармуе міністэрства. А прапанова прадстаўніка Транснафты цалкам упісваецца ў тыя перамовы, якія цяпер ідуць паміж Беларусю, Украінай і Расіяй. На Украіне в последнее время закрылось 3 крупных нефтеперерабатывающих завода. У нас нету как бы официальных данных, но речь идет все-таки о том, что топливом Украину обеспечивает Беларусь. Откуда в другом случае они берут на Украине топливо? Скорее всего, это белорусские заводы. Но для России ведь это все за граница. И, соответственно, здесь надо рассматривать вопросы крайне комплексно. Паводле Дзёміна, белорусские компании довольно адмоўна поставятся до прапанов прадстаўніка Транснафты. Но ведь это же приятно брать беспошлинную нефть и поставлять ее за рубеж, при этом не платя никаких пошлин России. Но ведь это же российская нефть. В средствах массовой информации вообще очень много смешного пишут. Если все тракторы Белоруссии будут непрерывно работать круглый год, то максимум потребления это где-то порядка 6 миллионов тонн дизеля. В то время как мы исходим, конечно, из значительно большей суммы потребления на внутреннем рынке Беларуси. В течение многих лет мы поставляли 18 миллионов тонн. Белоруссия особо не жаловалась на это. Сейчас объемы поставки увеличились до 21,5 миллиона. Ну и вот появились все эти растворители. Как-то надо решать этот вопрос. Может, и белорусские власти стоят на позициях законности и правопорядка. Экономичный глядальник газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак лічыць, что спрэчка помеж Белоруссией и Россией относно сумнеўнага бизнесу на растваральниках и разбавляльниках уже затягнулась. Для Беларуси принципово важным является умова заховать магчимость импорта нафтопродуктов с Российской Федерации без мыты. Для Беларуси это вельми принциповая умова. Только сейчас белорусский бок смагался менавіта за тую, как была такая магчимость у Беларуси. Вот атрымоўваецца, что это такая магчимость теперь закрывается. Российский бок настойливо свои пропановы просовывает. Белорусский бок не згодны. Тому в верхних рычах мы бачили это снижение поставок нафты у 4 квартале для Беларуси. Мусить эти гэтыя заявы об тем, что треба переглядать умовы поставок нафты на наступный год. Коли байки так долго не могут узгоднить эти позиции, то вырашение это пытание может перейти на политичный уровень, на уровень двух президентов. И тут без вырашения этого пытания чувального отдельно для Беларуси и принципово важного для Российской Федерации вельми складана будзе выгадліваць умовы, вось такі выгадныя, як у гэтым годзе, але калі яна будзе займаць такую партыю вельмі пазіцыю, то нельга выключыць таго, што Расія пераглядзіць умовы пастаўкі нафты. Мяркуе аглядальнік Таццяна Манёнак. І праз хвіліну пра то, як працягваецца гісторыя з камунаркай і Спартаком. З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Рада Еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. Гэтае рашэнне прадыктавана адсутнасцю паляпшэння павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратыі, а таксама наяўнасцю палітвязняў. Беларускі МЗС у адказ заклікаў Брусэль адмовіцца ад санкцыйнага мыслення. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефць» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных справ. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Лісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Александр Лукашенко фактычна нацыяналізаваў кандытарскія фабрыкі «Камунарка» і «Спартак», ануляваўшы іх статусы адкрытых акцыянерных таварыстваў і памяняўшы кіраўнікоў прадпрыемстваў. Паводле Лукашэнкі, надышоў час прызнаць памылковасць таго, што было зроблена ў 90-е гады. Ён загадаў цягам кастрычніка закрыць праблему па ўсіх прадпрыемствах, якія былі калісьці прыватызаваныя і раздадзеныя. Усе яны павінны быць дзяржаўнымі, так заявіў кіраўнік краіны. Перадае Ігар Карней. Лукашэнку абурыла, што буйныя пакеты акцый двух галоўных прадпрыемстваў кандытарскай прамысловасці аселі ў руках амерыканскага бізнэсоўца Марата Новікава, які іх скупіў у людзей за бесцань з парушэннямі заканадаўства. У адсутнасць самога Новікава, які знаходзіцца ў Нью-Йорку, прэтэнзіі мусілі выслухоўваць кіраўніцы менскага і гомельскага прадпрыемстваў Наталля Кот і Алеся Самсонова, якіх урэшце кіраўнік краіны выправіў у адстаўку, а назіральныя рады распусціў. У Менску на вызваленае месца Лукашэнка прызначыў старшыню канцэрну «Белдзяржхаршпрам» Івана Данчанку, а ў Гомелі кіраўніка справ аблвыканкаму Алега Жыткова. Вас это не настораживает, что человек полностью монополизировал? Вы, как руководитель, должны были этим интересоваться? Должны. Я уже наелся вот так этих инвесторов. То, что они великие вам линию купили или одолжили деньги, так они одолжили из ваших денег. Они не взяли из собственного кармана, они здесь у коллектива взяли и им дали. Почему вы это коллективу не сказали? Нет, Наталья, так не будет. Нам удалось связаться с уже былой кіраўніцай менской коммунарки Натальей Кот, каб спытацца яе думкі пра мэтазгоднасць фактычнай нацыяналізацыі прыбытковага прадпрыемства. Але спадарыня Кот адказала толькі, што не мае чаго на гэты конт каментаваць. Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан кажа, што вернутыя пад дзяржаўную апеку адкрытыя акцыянерныя таварыствы аказаліся не такімі ўжо і адкрытымі для грамадскасці, калі нават эксперты не могуць толкам зразумець, што насамрэч стала прычынай прэзідэнцкага разносу. Когда что-то такое происходит, оно происходит почему-то вдруг для всех. Непонятно, что за этим стоит, какие там были проблемы. Неопределенность остается, и трудно давать оценку, чем кто руководствовался, почему такие решения и чем они вызваны. Но если бы акционерное общество открытое регулярной основе сообщали журналистам через деловую прессу, что у них происходит, какие они задачи решают, какие проблемы. Наверное, было бы меньше таких вот неожиданных и сильных потрясений. Нават былые представники президентской вертикали не до конца разумеют причины вмешания Александра Лукашенко у справы кондитерской галины. Говорить колишний специалист по экономике у президентской администрации Сергей Чалы. Если так вспоминать, то шла речь о том, что некое было судебное решение, я так понимаю, о возврате тех акций, которые были скуплены стратегическим инвестором трудового коллектива, как считается, за бесценок. И я так понимаю, это довольно давняя история. Не вчера случилось, это может быть даже там не один год. Основанием гнева было не то, что менеджмент не исполнил это решение, а то, что этому не поспособствовали наблюдательный совет, поэтому надо его там расформировать. На середину листопада у Менску запланованный 7-й белорусский инвестиционный форум, на який запрошенные представники замежного бизнеса и фінансавых інстытутаў. Як лічыць Валянцін Лопан, скандал са зменай формы ўласнасці на камунарцы і Спартаку наўрад ці дадасць імпэту патэнцыйным інвестарам. Я не знаю, как он повлияет на форум, но, конечно, это несколько осложняет процессы на фондовом рынке. Продавать какие-то акции, дополнительные эмиссии некоторое время будет сложнее, пока не забудется все это. И имиджевые потери. Это не укрепляет доверие инвесторов, отечественных либо зарубежных. Нет уверенности, что с каким-то конкретным акционерным обществом не произойдет то же самое. Гэткай сама пазіцыі трымаецца і фінансавы аналітык Сергей Чалы. На яго думку, задачу прыцягнення ў эканоміку Беларусі так патрэбных зараз мільярдаў даляраў можна лічыць практычна пахаванай. Лучше времени было сложно выбрать. Конечно, теперь инвестиционный форум с большим успехом пройдет. И задача привлечения 17 миллиардов иностранных инвестиций в ближайшие 3 года, я думаю, тоже будет выполнена благодаря этому. Просто загадка вообще, что это было. Потому что это выглядит, как англичане говорят, выстрелить себе в ногу. Рационально объяснить это невозможно. Настолько неудачный момент. Наведываючи коммунарку, Лукашенко заявил, что стратегичные предприемства перепрацовчей промысловости – это народные предприемства, за якія треба триматься. И ніякай тут приватизации не будет, подсумовал Лукашенко. Ну а сёння, 15 кастрычніка, кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў, які апошнім часам узначальваў управу гандлю і паслуг гомельскага аблвыканкаму. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. Кіраўнікі вышэйшага рангу сумеснага акцыянернага таварыства «Спартак» пазбягаюць нейкіх каментароў для медый. А вось кіраўнікі сярэдняга звяна пра раптоўнае рашэнне гавораць ахвотней, але няпэўна. Новы дырэктар только прыйшоў. Какая ў яго палітыка будзе, какое будзе павядзенне, какое мнэнне мы можам саставіць? Он только прыйшоў. Ад нашых перетурбацый народ меншае или больше есць не будзе. Вы пабежалі ў магазіны, вы запаслись канфетамі, шакаладам. А работа продолжается, фабрика не остановилась. На «Спартаку» зараз працуе звыш 2000 чалавек. У 1994 годзе фабрика з дзяржаўнага прадпрыемства была ператворана ў адкрытае акцыянернае таварыства, а праз 4 гады, у траўні 1998 году, рэарганізавана ў сумеснае прадпрыемства. Адным з першых інвестараў стаў амерыканскі бізнесовец з беларускімі каранямі Марат Новікаў. Ён валодае цяпер у акцыянерным таварыстве «Спартак» 54% акцыяў, а на камунарцы 34%. У медыях бізнесовец заяўляў, што сёлета мае атрымаць на «Спартаку» звыш 15 мільёнаў даляраў прыбытку, а на камунарцы 12-13 мільёнаў. Чым абернецца для кандытарскіх фабрык скасаванне назіральных радаў, ніхто ў Гомелі прагназаваць не бярэцца. Многія працаўнікі фабрыкі наогул не маюць дачынення да яе ўласнасці і паўплываць на сітуацыю не ў сілах. Про гэта ў прыватнасці кажа спадарыня, якая назвалася Валянтынай. Вы знаете, я не имею акции, так что меня это не касается. А что я изменю, если я даже что-то думаю? Некаторыя шэрагоўцы кандытарскага прадпрыемства толькі сёння пачулі пра кадравую ператасоўку. Я узнал только сегодня. Никто ничего не знает, что будет. Поэтому никто даже не загадывает. Пока еще никто ничего не уверен, что будет хуже или лучше. Ёсць і такія шэраговыя кандытары, што падтрымліваюць валявое рашэнне кіраўніка дзяржавы. Давно надо было убрать всех. Дурдом. А что толку от него? А от общества? Акционерного. Обознанные у справах акционирования предприемства Гамельчуки лишить, что держава, маючи великую потребу в валюте, может в худким часе цалком национализовать «Спартак». Як будзе, сказаць ніхто не бярэцца, бо такая нацыяналізацыя з іншага боку цалкам адаб'е ў інвестараў ахвоту ўкладацца ў беларускія прадпрыемствы. Я не знаю, ну вряд ли заберу, конечно, они эти деньги маратовские. Если только выкупить, а выкупить это дорого стоит будет. Не ели мы этих конфет, и, наверное, кроме карамели есть не будем ничего, потому что очень уже конфетки эти кусают сильно. Галасы з Гомеля. А праз гадзіну мы пагаворым пра тое, чаму прадукцыя фабрык «Спартак» і «Камунарка» называецца «Спрэс» па-расейску. Так, гомельская кандытарская фабрыка «Спартак» сярод 800 найменняў сваёй прадукцыі мае толькі 4 беларускія назвы. Пра гэта праз гадзіну. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дзмітра Падбарэцкі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Нобелеўская прэмія гэтага года па эканоміцы прысуджаная прафесару Элвіну Роту з Гарвардскага універсітэту і прафесару Ллойду Чэплі з Універсітэту Каліфорніі. Пра гэта абвясціў сёння ў Стакгольме прадстаўнік Нобелеўскага камітэту. Дэталі пра лаўрэатаў у Юрыя Дракахруста. Афіцыйная фармулёўка ўзнагароды за тэорыю стабільнага размеркавання і практыку мадэлявання рынкаў. Гаворка ідзе пра выбар найлепшага спосабу размеркавання абмежаваных рэсурсаў паміж спажыўцамі ва ўмовах, калі іх інтарэсы не з'яўляюцца супрацьлеглымі, пры так званых кааператыўных гульнях. Элвін Рот паспяхова выкарыстаў матэматычныя алгарытмы для такіх праблемаў, як размеркаванне навучэнцаў па школах Нью-Йорку, маладых дактароў па шпіталях і звядзенне донараў нырак з тымі, каму патрэбная перасадка органаў. Названы ў гонар яго напарніка па прэміі «Вектар Шэплі» уяўляе сабой такі прынцып аптымальнасці размеркавання выйгрышаў паміж гульцамі ў задачах тэорыі кааператыўных гульняў, пры якім выйгрыш кожнага гульца роўны яго сярэдняму ўнёску ў дабрабыт татальнай кааліцыі пры пэўным механізме яе фармавання. Ллойд Шэплі нарадзіўся ў 23-м годзе, падчас другой сусветнай вайны служыў у амерыканскіх ВПС, быў узнагароджаны баявым медалём «Бронзавая зорка». Пасля вайны скончыў Гарвардскі універсітэт, атрымаў ступень доктара філазофіі ў Прынстане. У Каліфарнійскім універсітэце выкладае з 81-га году. Элвін Рот нарадзіўся ў 51-м годзе, скончыў калумбійскі і стэнфардскі ўніверсітэты, выкладаў у Ілінойсе і Пітсбургу. З'яўляецца чальцом Нацыянальнага бюро эканамічных даследаванняў США. Юрый Дракагрус пра сёлетніх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне эканомікі. Ну а зараз слова слухачам свабоды. Выступая перед депутатами, Лукашенко похвалил предыдущих законодателей за мудрость. А в парламенте, когда там была оппозиция, сказал, что там были только крикуны. А о себе, наверное, забыл, когда, будучи депутатом, сам кричал больше всех. И тогда заседание парламента транслировали по телевидению. Вот и запомнился людям этот крикун. И большинство в 94-м году, поверив ему, проголосовало за него. А вот если бы он тогда тихо сидел и только мудро голосовал «за», то не в президентском кресле просидел бы 18 лет, а в лучшем случае досиживал бы последние предпенсионные годы в кресле директора совхоза. Поэтому он хорошо знает, что крикунам нужно закрывать рты, чтобы, не дай бог, кого из них не запомнили люди. Да и депутат и последних созывов об этом знает, и тихо и мудро просиживает свои сроки. Вот и дождались от президента хороших, добрых, ласковых слов за это. Лукашенко раскулачил сладкую парочку, коммунарку со Спартаком. И думаете, кто-то из акционеров, практически уже бывших собственников, законно возмутится этим наглым средь бела дня ограблением? Уверена, никто даже не тикнет. Смиренно примут приговор единственного и высшего судьи страны. В этом же лице и законы. Стоит ли удивляться, что зарубежные инвесторы не горят желанием идти в Беларусь? Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце мы абмяркоўваем пытанне, Еўразвяз падоўжыў санкцыі да беларускага кіраўніцтва. Якое рашэнне падалося б найлепшым вам? Адказвайце і галасуйце на сайце свабода.орг або свабода.бівай. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Рада Еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. Гэтае рашэнне прадыктавана адсутнасцю паляпшэння павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратыі, а таксама наяўнасцю палітвязняў. Беларускі МЗС у адказ заклікаў Брусэль адмовіцца ад санкцыйнага мыслення. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефть» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных спраў. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Вісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў.